Nedir onlar? El-İslamu, İslam, Müslüman olmak. Vel-Bulugu, bali olmak. Vel-Aklu, akıllı olmak. Ve huve, o akıl ki haddun, bir sınırdır. Teklifi, mükellef sınırı. Vessalavatun, vessalavatun, namazların hangi namazları? Mesnunatu, sünnetlerin, yani sünnet namazlarının sünnetleri. Hamsun, beştir. Nedir onlar? O sünnet olan namazlar. Beş tanedir onlar. Eydani, iki bayram. Vel kusufani, Ramazan, yani iki bayram, Ramazan ve Kurban bayramı. Vel kusufani, ay ve güneş tutulması namazları. Vel istisqa'u, yağmur namazı. Ve sunenun, sünnetler. Neyin sünnetleri? Tabi'atu, tabi olan. Neye tabi olan? Lir feraidi, farzlara tabi olan sünnetler. Kaç tanedir? Seb'a, yedi, aşerete, on. 17 yani. Rak'aten, 17 rekattır. Farzlara tabi olan. Rak'ata, iki rekatı. Fecri, fecir, sabah namazı. İki rekat, sabah namazı. Ve erbaun, dört rekat. Kable, önce, zuhri, öğleden önce. Ve rak'atani, iki rekat. Ne zaman? Ba'dahu, ondan sonra. Öğleden sonra. Ve erbaun, dört rekat. Kable, önce, asri, ikindiden önce. Ve rak'atani, iki rekat. Ba'de, sonra, maghribi, akşam. Ve thalathun, üç tane de vardır ki ba'de, sonra. Neden sonra? İşa'e, yatsıdan sonra. Yutiru, vitir. Bi vahidetin, biri de vitir. Minhunne, onlardan. Ve thalathu, üç nevafile, nafilelerden. Üç nafileler vardır. Hangi nafileler? Müekkedat, müekked, tekitli müekked nafileler. Hangilerdir onlar? Salatu, namaz, leyli, gece namazı, teheccüd namazı. Daha ve duha, salatu duha, salatu namaz, duha, kuşluk namazı. Daha ve salatu namaz, teravihi, teravih namazı. Bunlar da müekked sünnetler. Evet, şimdi okumuş olduğum metnin toplu manasını okuyacağım. Namazın vacip olmasının hükmü. Namazın vacip olmasının şartları. Namazın vacip olmasının şartları üç tanedir. Bir, Müslüman olmak. Kafire namaz vacip değildir. İki, bali olmak. Bali olmayana namaz vacip olmaz. 7 yaşına girdiğinde namaz kendilerine emredilir. 10 yaşına girince namazı kılmazlarsa namaza alışması için hafifçe dövülür. Üçüncüsü, akıllı olmak. Namaz deliye farz değildir. Bu üç madde mükellefliği gerektiren sınırlardır. Bu üç madde teklif, yani mükellefliği gerektiren sınırlardır. Farzlara tabi olmayan sünnetler, yani farzla alakası olmayan sünnetler. Bunlar ne, hangi sünnetlerdir? Farzlara tabi olmayan sünnetler beş tanedir. Bir, Ramazan bayramı. İki, Kurban bayramı. Üç, güneş tutulması namazı. Yani bir Kurban bayramı namazı, Ramazan bayramı namazı. Üç, güneş tutulması namazı. Dört, ay tutulması namazı. Beş, yağmur namazı. Farzlara tabi, yani bağlı olan sünnetler ise, farzlara bağlı olan sünnetler 17 rekattır. 1. Sabah namazından önce 2 rekat. 2. Öğlen namazından önce 4 rekat, ondan sonra 2 rekat. 3. Akşamla ikindi namazından önce 4 rekat. 4. Akşam namazından sonra 2 rekat. 5. Yatsı namazından sonra 3 rekattır. 3 rekattır. Birisi vitirdir. Vitir namazının en azı 1 rekat, normal 3 rekattır. Nafile olan müekket, kuvvetli sünnetler. Tekitli, yani kuvvetli sünnetler. Bunlar nafile müekket sünnetleri 3 tanedir. 1. Yatsıdan önceki 4 rekatı söylemediniz. Yatsıdan önceki 4 rekat, o gayrimüekket olduğu için onu burada sayılmadı. Müekket sünnetler yani. İkindi de o da mesela bazı, yani bazılarına göre müekkettir, bazılarına göre değildir. Ondan ötürü. Bu tek eksik bizim kıldığımız harcın tek eksik. Yatsının sünnet oluyor. Evet. Yani şimdi ikindi mesela bunlar ikindinin ilk dört sünneti ile yatsının ilk dört sünneti bunlar şeydir. Yani bunlar gayrimüekket sünnetler olduğu için mesela ondan dolayı burada sayılmadı. Bu müekket sünnetler sayıldı. Ama onlara gelecek şimdi. Onu sayacağız şimdi. Birazdan mezheplerle ilgili şeyleri gireceğiz nasip olursa inşallah. İlk mesela ikindi iki rekatlı son kuvvetli sünnetler. Bunlar müekket farzlara bağlı kuvvetli sünnetler. İki rekatı yani üç rekattır yatsıdan sonra onlardan bir tanesi vitirdir yani. Şimdi onu vitrin en azı bir rekattır. En üçü en normali üç rekattır. 5, 7, 9, 11 kılınabilir yani. Nafile olan müekket tekitli sünnetler şimdi gireceğiz birazdan ona. Nafile müekket sünnetler üç tanedir. 1- gece teheccüd namazı. 2- kuşluk duha namazı. 3- teravih namazı. Şimdi bunlar efendim metinde geçen efendim konular. Şimdi onun diğer mesela efendim teferruatlarına bakacağız inşallah. Evet, şimdi teferruatlarına bakıyoruz. Farzlara tabi olmayan sünnetler dedik 5 tanedir. Bunlardan bir tanesi neydi? Ramazan bayramı. Bu Ramazan bayramı namazı, şimdi mezheplere göre Ramazan bayramı namazı, bayram namazları Hanefi mezhebinin en sahih olan görüşüne göre cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı hutbe hariç şartları ile birlikte vaciptir. Hutbe ise namazdan sonra okunur, sünnettir. Hanbeli mezhebinde kuvvetli olan görüşe göre zahirul mezhep, mezhebin zahirine göre farz-ı kifayedir. Maliki ve Şafiilere göre müekket sünnettir. Yine Şafiilere göre cemaatte olduğu gibi yalnız başına kılanlar için de bayram namazı meşrudur. Hanefi ve Malikilere göre bayram namazı kaza edilmez. Şafii ve Hanbelilere göre bayram namazını kaza etmek sünnettir. Malikilere göre bayram namazının vakti geçtiği için ertesi gün kılınmaz. Cumhur'a göre böyle durumlarda ertesi gün de kılınabilir. Kurban bayramında üç gün içinde kılınması mümkündür. Evet, bu kısa mezheplerde böyle. Şimdi kurban bayramının namazı ise diğer mezheplerdeki duruma bakılırsa mezheplere göre Ramazan bayram namazlarının kılınışı Hanefilere göre bayram namazı iki rekat olup ilk rekatta iftitah tekbirinden sonra Sübhaneke'yi okuduktan sonra üç tekbir daha alırlar. Buna zevaid tekbirleri, fazlalık tekbirler. Sonra imam gizlice Euzu Besmele'yi çeker. Sonra açıktan Fatiha'yı okuduktan sonra bir süre okur. Bu süre Ala suresi olması menduptur. Yani Ala suresi olması daha yani sevaptır. İkinci rekatta kalkınca besmele çekip sonra Fatiha'yı sonra da bir süreyi okur ki kıraatı peş peşe yapmış olsun. Bu surenin gaşiye olması menduptur. Yani birinci sure rekatta Ala suresi efendim ikinci rekatta da efendim gaşiye suresi okumak menduptur. Sonra imam ile cemaat ellerini kaldırarak birinci rekatta olduğu gibi üç tekbir daha alırlar. Tekbirleri kıraattan önce alınması da caizdir. Malikilere göre bayram namazının açıktan ezansız ve kametsiz olarak iki rekat kılınmasında ve Ala, Şems ve benzeri sureleri okumanın müstehap oluşunda Hanefiler gibi hareket ederler. Ancak birinci rekatta tekbirler iftitah tekbirinden sonra 6 tekbirdir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri dışında 5 tekbirdir. Bu tekbirlerin kıraattan önce alınması menduptur. Şafiilere göre Hanefilerde olduğu gibi Şafiilerde iftitah duası okunur, euzu çekilir, kıraat açıktan yapılır. Ancak Şafiilerde birinci rekatta tekbirler 7, ikinci rekatta ise 5 adettir. Birinci rekatta 7 tane tekbir, ikinci de 5 tekbir. Bu tekbirler kıraattan önce eller kaldırılarak alınır. Hanbelilere göre kıraattan önce iftitah duası euzu çekme konularında Malikilerin dışında kalan cumhur gibi düşünmektedirler. Tekbirlerin sayısı konusunda da Malikiler gibi düşünüyorlar. Birinci rekatta 6 adet zevaid, ikinci rekatta da 5 adet tekbir getirilir. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 460-464. Oraya inşallah bakarsınız. Evet. Güneş tutulması namazı. Şimdi güneş tutulması kusuf, buna ay tutulması husuf. Yani Arapçada husuf, kusuf. Ondan sonra namazların, bu namazları kılmak fakihlerin ittifakı ile kuvvetle sabit olan sünnettir. Hanefilere göre bu namazın kılınışı iki rekat olup bayram, cuma ve nafile namazlarda olduğu gibi bu namazlarda ezan ve kamet yoktur. Yine bu namazda her bir rekatta rükünün tekrarlanması söz konusu değildir. Sadece bir tek rükü ile iki secdesi vardır. Cumhur'a göre bu namazlar iki rekattır. Her bir rekatta iki kıyam, iki kıraat, iki rükü ve iki secde vardır. Bakın buradan diğer namazlardan ayrılıyor. Her namazda iki kıyam, iki ruku, iki secde vardır. Cumhur'a göre her bir rekatta iki kıyam, iki kıraat, iki ruku ve iki secde vardır. Uzun sureleri okumak da sünnettir. Ebu Hanife'ye göre imam kıraatı gizli okur, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre açıktan okur. Şafiiler ve Malikilere göre güneş tutulmasında kusuf kıraatı gizli, ay tutulmasında husuf kıraatı açık okunur. Bunun sebebi de hani gece namazlarına girdiği için mesela ay tutulması geceye denk olduğu zaman gece namazlarında sesli kıraat var ya, o da ona kıyas edilmiş. Hanbelilere göre güneş tutulmasında kusuf ve ay tutulmasına husuf kıraatı her ikisinde de açık okunur. Hanbeliler de her ikisinde de açık okunur demişler. Kusuf ve husuf namazlarının vakti, bu namazlar güneş ve ayın tutulma zamanlarında kılınır. Cumhur'a göre namaz kılmanın yasaklandığı vakitlerde kusuf ve husuf namazı kılınmaz. Cumhur'a göre bunlar mesela kerahat vakitlerinde kılınmaz. Şafiilere göre kılınabilir. Çünkü bu namazlar bir sebebe bağlıdır. Evet. Evet, ay tutulması namazı. Ay tutulması namazı, bu namazın hükmü güneş tutulması namazı gibidir. Güneş tutulması namazı hükmü neyse o da aynıdır. Beşincisi yağmur namazı. Yağmur namazı istiska. İmam Ebu Hanife'ye göre şöyle demiştir. İstiska için cemaatle kılınması sünnet olan bir namaz yoktur. İnsanlar yağmur duasına ayrı ayrı namaz kılarlarsa kerahatsız olarak caizdir. Çünkü bu namaz mutlak nafiledir. İstiska ise dua ve istiğfardan ibarettir. Çünkü bu yağmurların gönderilmesine sebeptir. Cemaatsiz ve hutbesiz olarak icra edilir. Fakirlerin cumhuru ki İmam Yusuf ile İmam Muhammed de onların arasındadır. Şöyle demişlerdir. Yağmur namazı, yağmur duası namazına ihtiyaç varsa hazar ve sefer veya sefer durumunda olsun, kılınması müekked sünnettir. Yani ister seferde olsun, ister diğer zamanlarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetiyle Hulefai Raşidinin amelleriyle sabittir. İstiska namazının kılınışı İmam Ebu Hanife'nin dışındaki cumhur, istiska namazının iki rekat olduğu şehrin dışında açık arazide cemaatla ezansız ve kametsiz kılınacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Şafii ve Hanbelilere göre iftitah tekbirinden sonra eûzu çekmeden birinci rekatta 7 kere, ikinci rekatta 5 kez tekbir alınır, getirilir. Malikiler ve Hanefilerden iki imamdan gelen meşhur rivayete göre tekbir yerine istiğfar getirilir. İstiska namazında tekbir yoktur. Bu namazda tekbir yerine istiğfar vardır. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 494-498. Evet. Şimdi farzlara bağlı olan sünnetler dedik. Farzlara bağlı olan sünnetler dedik 17 rekattır. 1. Sabah namazından önce 2 rekat. Bunlar Hanefilere göre sabah namazının sünneti kuvvetli bir sünnet olup iki rekattır. Malikilere göre mendup ile sünnet arası bir rekat olup iki rekattır. Şafiilere göre müekked bir sünnet olup iki rekattır. Hanbelilere göre muayyen kuvvetli sünnet olup iki rekattır. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 171-207. Bu sünnetlerin haricinde her iki ezan ve ikamet arasında da bir namaz vardır. Buraya da dikkat edelim. Bu sünnetlerin haricinde her iki ezan ve ikamet arasında da bir namaz vardır. Yani bu diğer mesela farz namazlara bağlı olan şey değil. Yani ezan okunduğu zaman ezanla ikamet arasında. Bu beş vakit içinde namaz içinde geçerlidir. Bakınız bir hadis-i şerifte şöyledir. Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu teala anhu demiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her iki ezan yani ezan ile kamet arasında bir namaz vardır. Her iki ezan arasında bir namaz vardır buyurduktan sonra üçüncüsünde isteyen için sözünü ilave etti. Diğer bir hadiste müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha anamız Peygamber aleyhissalatu vesselamın sabah namazının nidası yani ezan ile kamet arasında iki hafif rekat namaz kılardı demiştir. Diğer bir hadiste ise Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Müezzin ezan okuduğu vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden bir takım insanlar aceleyle direklere doğru namaz kılarlardı. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktığı vakit onları öğle akşam namazının farzından evvel iki rekat kılıyorlar halde bulurdu. Halbuki ezan ile ikamet arasında çok bir şey yoktu. Evet. Bu sabah namazıyla alakalı. Öğlenden önce dört rekat, ondan sonra iki rekat. Öğlenden önce dört rekat, ondan sonra iki rekat. Hanefilere göre öğle yahut cumadan önce dört rekat, gerek öğlen gerek cumadan. Öğleden sonra iki rekat kuvvetli müekked olup iki rekat daha ilave etmek de menduptur. Hanefilerde öğlen iki rekatından sonra yani iki rekattır, iki rekat daha eklemek menduptur. Malikilere göre öğlen namazından önce ve sonra rekat adedi tayin etmeden kılınan müekked ibadetlerdendir. Malikilerde de rekat adedi belirtilmemiş, istediği kadar kılabilir diyor. Şafiilere göre namazı öğlen namazından önce 4 rekat, öğleden sonra 2 rekat ratibe yani revatip sünnetlerdendir. Hanbelilere göre muayyen kuvvetli sünnet olup öğlen namazından önce 2 rekat sonra da 2 rekattır. Hanbeliler de 2 rekat demişler. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 171-207. Evet. Bu öğlen namazı kısa bir ifadeyle diğer mezheplerdeki şey buydu. İkindi namazından önce 4 rekat. Buraya dikkat buyurun. Hanefilere göre ikindi namazından önce tek selamla 4 rekat kılmak menduptur. Malikilere göre ikindiden önce 4 rekat adedi tayin etmeden kılınan müekked ibadetlerdendir. Bakın bu mesela işte niye bazıları gayrimüekked sünnetlerdendir diye. Şimdi burada Malikiler diyor ki ikindiden önce 4 rekat adedi tayin etmeden yani istediği kadar kılabilir. Kaç rekat da istediği kadar kılabilir. 4 rekat adedi tayin etmeden kılınan müekked ibadetler. 2 de kılar, 4 de kılar, 6 da kılar. Şafiilere göre ikindi namazından önce 4 rekat namaz kılmak sünnet-i gayri müekkededir. Hanbelilerde, Malikilerde müekked sünnettir. Hanefilerde menduttur. Şafiilerde gayri müekkettir. Hanbelilerde ise ikindi namazından önce 4 rekat kılmak mübahtır. Hanbelilerde mübahtır demişler. Yani ister kılar ister kılmaz. Onun için işte bu namazlar böyledir. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 171-207. Evet. Akşam namazından sonra 2 rekat. Metinde geçtiğim. Şimdi akşam namazından Hanefilere göre akşam namazından sonra 2 rekat kılmak kuvvetli sünnetlerdendir. Malikilere göre akşam namazından sonra 6 rekat kılmak namaz kılmak menduptur Malikilere göre. Şafiilere göre akşam namazından sonra iki rekat kılmak namaz, bu iki rekat namaz sünnet-i müekkededir. Hanbelilere göre akşam namazından sonra iki rekat kılmak müekked sünnettir. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 171-207. Ayrıca bu sünnetlerin haricinde 6 rekat evvabi namazı vardır. Ayrıca bu sünnetlerin haricinde 6 rekat evvabi namazı vardır. Ammar bin Yasir'den şu hadis rivayet edilmiştir. Her kim akşam namazından sonra 6 rekat namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah-u Teala onun günahlarını mağfiret eder. Mecmu Zevaid, İbn-i Mace, İbn-i Huzeyme ve Tirmizi. Terhib ve Terhib İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 177. Evvabin namazı en fazla 20 rekat olup akşam ile yatsı arasında kılınır, en azı 2 rekattır. Tirmizi'de rivayet edilen şu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim akşam ile yatsı namazı arasında 6 rekat namaz kılarsa Allah-u Teala ona 12 senelik namaz sevabı verir. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 194. Kısa bir ifadeyle akşam namazındaki şey de böyleydi. Yatsı namazından sonra 3 rekattır. Birisi vitirdir. Şimdi ya vitir namazının en azı 1 rekat, normali 3 rekattır. Şimdi bunu izah edeceğiz. Hanefilere göre yatsı namazından sonra 2 rekat kılmak kuvvetli sünnetlerdendir. 2 rekat da sünnet-i gayrimüekkededir. 2 rekat kuvvetli sünnettir, 2 rekat da gayrimüekkededir. Malikilere göre yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılmak menduptur. Şafiilere göre yatsı namazından sonra 2 rekat namaz kılmak sünnet-i müekkededir. Hanbelilere göre yatsı namazından sonra 2 rekat namaz kılmak müekked sünnettir. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 171-207. 3 rekatı rekattır demiştik mesela yatsı namazından sonra metinde. Birisi vitirdir. Bakalım vitri nasıl? Vitir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazı hakkında şöyle buyurdu. Kim vitir kılmazsa bizden değildir. Hanbelilere göre teravihten sonra 3 rekat vitir namazı cemaatle kılınır. Hanefilerde en sahih olan görüşe göre vitir teravihten önce olduğu gibi teravihten sonra da kılınabilir. Malikilere göre vitir namazından önce kılınan 2 rekat nafile namaz ile vitrin arasının selam ile ayırt edilmesi menduptur. 2 rekatı ayrı, 1 rekat ayrı. Selam vermeksizin bu iki namazın birleştirmesi ise mekruhtur. Hanefilerde olduğu gibi vitir namazının 3 rekat olarak kılınması, yani ara vermeden. Malikilerde mekruhtur. Şafiilere göre eğer kişi vitir namazını 3 rekat olarak kılmak isterse vitir namazını 2 selamla tamamlamak daha faziletlidir. 2 rekatı 1, 1 rekatı da 1. Daha fazilet, yani fazilet bakımında. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 171-207. Vitir namazının en azı 1 rekat dedik, normal 3 rekattır. Vitir namazının hükmü vitir ittifakla kılınması istenen namazdır. Yani bütün alimler ittifakla bunun kılınması gerekir demişler. Vitir namazı Ebu Hanife'ye göre bayram namazları gibi vacip bir namazdır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ve diğer fakihlere göre sünnet-i müekkededir. Yani Ebu Hanife'ye göre vacip olup cumhur ulemaya göre sünnet-i müekkededir. Vitir namazının rekat miktarı Hanefilere göre vitir namazı 3 rekat olup bunların arası selam ile ayrılmaktır. Selamı sonundadır. Akşam namazı gibidir. Yani akşam namazı nasıl efendim mesela ayrılmıyor. 2 rekat bir rekatta bir tekrar mesela, ondan sonra selam bir selamla. Malikiler ile Hanbelilere göre vitir namazı bir tek rekattır. Şafiilere göre en azı 1 rekat, en çoğu 11 rekattır. Şafiilerde de en azı 1 rekat, en çoğu 11 rekattır. 1 rekatta fazla kılanlar için en faziletlisi rekatları selam ile ayırmaktır. Önce 2 rekat rekata niyet edilir ve selam verilir. Sonra vitirden 1 rekat daha, 1 rekata niyet edilip selam verilir. Bu da İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 129-131. Evet. İnşallah anlaşılmayacak bir şey yok. Gayet nettir. Nafile müekked olan sünnetler dedik. Nafile müekked olan sünnetler 3 tanedir. Gece teheccüd namazı. Az önce okuduk ya. Teheccüd namazı Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı teheccüd namazının rekat sayısı değişik görüşler ve rivayetler var. Zeyd bin Halid ile İbn Abbas'ın hadisine göre 13 rekattır. 3 rekat vitirde bu namaza dahildir. 3 rekat vitirde bu namaza dahildir. Müslim rivayet etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın hadisine göre 3 rekat vitir dahi 11 rekattır. Buhari Müslim rivayet etmiştir. İbn-i Kudame el-Hanbeli'nin bu konuda şöyle demiştir. Bir gecede 13 rekat, başka bir gecede 11 rekat kılmış olması muhtemeldir. Teheccüd namazına hafif 2 rekat, rekatla başlamak müstehaptır. Hafif 2 rekatla başlamak müstehaptır. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 206. Kısaca teheccüd böyle. Duha kuşluk namazı. Kuşluk namazının en azı 2 rekat, en çoğu ise 8 rekattır. En azı 2 rekat, en çoğu ise 8 rekattır. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 204. Abdest namazı, şimdi bunların haricinde. Abdest namazı, abdest azaları kurumadan kılınan 2 rekat namazdır. Dedik ya bunlar mesela farklıdır. Tahiyyatül mescit namazı, camiye girerken 2 rekat namaz kılmak sünnettir. İstihare namazı Allah'tan bir şeyin hayırlısını istemek için kılınan 2 rekat namazdır. Sünnettir. Tesbih namazı 4 rekat olup 1 veya 2 selamla tamamlanır. İmam Ahmed'e göre tesbih namazı müstehap değildir. Hacet namazı yatsıdan sonra kılınan 4 rekatlık bir namazdır, sünnettir. Bunun İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 171-207. Teravih namazı. Teravih namazına gelince, teravih namazı 20 rekat olup müekked bir sünnettir. Hanefilere göre teravih namazı ikişer ikişer kılınır, arada bir miktar dinlenecek kadar oturulur. Kur'an'ın teravih namazından hatmedilmesi sünnettir. Teravihten sonra vitir namazı kılınır, Ramazan ayı dışında vitir namazı cemaatle kılınmaz. Malikilere göre teravih namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınır, Kur'an'ın teravih namazından hatmedilmesi menduptur. Şafiilere göre teravih namazı 20 rekat olup 10 selamda kılınır. Teravih namazından sonra vitir namazını cemaatle kılmak menduptur. Hanefilere göre teravih namazı 20 rekat Hanbelilere göre teravih namazı 20 rekat olup müekked sünnettir. Teravihten sonra 3 rekat vitir namazı cemaatle kılınır. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 171-207. Şimdi bunların delillerine geçiyoruz. Namazın vacip olmasının şartlarının delilleri ise birincisi Müslüman olmanın delilleri. Kafire farz namaz, namaz farz değildir. Bunun delilleri ise sizi sekara, alevli ateşe sokan nedir? Dikkat buyurun. Sizi sakara, alevli ateşe sokan nedir? Mücrimler şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Fakire yedirmezdik. Batıla dalanlarla beraber dalardık. Batıla dalanlarla beraber dalardık. Evet, biz de onlarla beraber dalardık, hesap gününü de yalan sayardık. Nihayet ölüm geldi, bize çattı. Bu da Müddessir suresi ayet 42-47. Diğer bir ayette ise kafirlere de ki eğer küfürlerine son verirlerse, Müslüman olurlarsa geçmişteki günahları örtülür. Bu da Enfal suresi ayet 38. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İslam daha öncesini yani önceki günahları siler. Diğer bir rivayette ise biliyor musun? İslam öncekileri yıkar. Hicret öncekileri yok eder. Hac önceki günahları yok eder. Bu hadisi Ahmet Beyhaki, Taberani ve Müslim, Neylül Evtar, cilt 1 sayfa 299, Nakil İslam Fıkıh Ansiklopedisi 1, 442. Çünkü kafirin ahiret gününde yapmış olduğu hayırları kendisine fayda vermez. Bunun delili ise şu ayet-i kerimedir. Kafirlerin yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. İşte onun için diyoruz ya bazen, kafir neyi bulursa bulsun, hangi işi yaparsa yapsın, Allah'a teslim olmadıkça onun yaptığı bütün iş boşunadır. Dünyada yararlıdır sadece. Furkan Suresi ayet 23. Fakat eğer bir kafir Müslüman olursa bundan ötürü sevap alır. Bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. Mesela diyelim ki adam çalışmış, birçok buluntuları bulmuş, birçok efendim hizmetleri olmuş ama kafirdir. O buluntuyu bulsa, aya da çıksa, nereye çıkarsa çıksın, Allah katında zerre miktarı bir değeri yoktur. Müslüman olduğu zaman bunun sevabı artar. Hakim bin Hizan, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a şöyle sormuştur. Bana cahiliye zamanımda ibadet niyetiyle yaptığım işlerden haber ver. Benim için bunlardan ötürü bir ecir var mıdır? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ona şöyle buyurdu. Daha önceden işlemiş bulunduğun hayırlar üzerine Müslüman oldun. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul Müslüman olup Müslümanlığı güzel olursa Allah-u Teala daha önceden işlemiş bulunduğu bütün kötülükleri örter. Bundan sonra her bir iyiliğine karşılık 10 mislinden 700 misline kadar mükafat verir. Birden 10'a, 10'dan 700'e. Dikkat buyurun. Bakın ne kadar Müslüman kârlıdır. Evet. Kötülük ise sadece bir misli karşılık görür. Yapılacak kötülüğe karşı bir misli bir Cenab-ı Hak ceza verir. Ama yapılan iyiliğe karşı birden 10'a, 10'dan 700'e. Kötülüğe bire bir. Ancak Allah-u Teala o kişinin günahları bağışlar, bağışlarsa bunlar müstesna. Müslümanlığın diğer bir delili ise İbn Abbas radıyallahu teala anhu rivayet ediyor ki muhakkak diyoruz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderirken dedi ki evvela Allah'a ibadet etmeye çağır ki Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etsinler. Eğer onlar bundan dolayı sana itaat ederlerse günde 5 vakit namazın onlara farz olduğunu bildir. Bu da nereden geliyor? Bu da Müslim cilt 1 sayfa 50-51 bab 7 hadis 19. Akıllı ve buluğ çağına girmiş olmalarının delilleri ise, bunun delili ise şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. Buraya dikkat buyurun. 1. Uyanıncaya kadar uykuda olanın. Bir insan uykudaysa ne kendisine günah yazılır ne de sevap yazılır. Uyandığı an, mesela diyelim ki adam uyudu, uyandı ki namaz geçmiş. Hemen onun kefareti o namazı kılmaktır. O saate kadar işlenmiyor. Uyandığı an işleniyor. 2. İhtilam olmayıncaya kadar sabi olanın. 3. Akıllanmayıncaya kadar deli olanın. Yani uykuda olanın, mesela sabi olanın, bir de aklı olmayan, deli olanın. Bunlar da teklif kalkmış yani. Kalem bunlara yazmaz. Fakat ister erkek, ister kadın, ister kız çocuğu olsun, alıştırmak için küçük yaştayken namaz kırmaları emredilir. Bakınız Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ailene namazı emret, bunun üzerine sabret, devam et. Sadece ailene mesela sen kıl namazı demekle kalma. Önce kendin kıl, sonra ailene de namazı emret, sen de onlara devam et, sebat et. Diğer bir ayette bu ayet-i kerime, Taha suresi 132. Diğer bir ayette ise ey iman edenler kendinizi ve ailenizi cehennemin ateşinden koruyun. Kendinizi ve ailenizi cehennemin ateşinden koruyun. Bu ayet-i kerimede Tahrim suresi ayet 6. Bu hususta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. 7 yaşında çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. 10 yaşında namaz kılmamaktan ötürü onları hafifçe dövün ve yataklarını ayırın. Bu hadisi Ahmet, Ebu Davud, Hakim ve Hakim Abdullah bin Amr radıyallahu anhu'dan rivayet etmiş olup hadis sahihtir. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 443, Neylül Evtar cilt 1 sayfa 348. Evet. Farz namazlara tabi olmayan sünnetlerin delilleri. Kurban ve Ramazan bayramı namazlarının delilleri. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser suresi ayet 2. Müfessirler bu ayetteki namazın kurban bayramının namazı olduğunu söylemişlerdir. Müfessirler böyle şey yapmışlardır. Büyük Şafii Fıkı cilt 1 sayfa 243. Hadis-i şerifteki diğer delili ise şöyledir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhu da şöyle buyuruyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam kurban bayramı ile fıtır bayramı yani Ramazan bayramı günlerinde musallaya çıkardı. Musalla yani namazgah yerine. Orada önce namaza başlardı. Namazı kıldırıp selam verince cemaat namazı kıldıkları yerde otururken ayağa kalkar ve insanlara karşı dönerdi. Eğer müfreze göndermek istiyorsa bunu insanlara söyler veya başka bir şey emretmek istiyorsa emrederdi. Ondan sonra musallaya avdet ederdi, musallaya çıkardı. Bu hadisi Buhari, Müslim rivayet etmiştir. Güneş ve ay tutulması namazlarının delilleri. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Güneş ve ay ancak Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Bu neviden bir şey gördüğünüzde açılıncaya kadar namaz kılıp dua ediniz. Şimdi bunu Allah Resulü bu hadisi şöyle nerede kaynağı? Kaynak şu, Müslim bunu rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu vefat ettiğinde bazı insanlar demişlerdi ki bak işte güneş onun ölümünden dolayı vefat, mesela tutuldu, ay tutuldu gibi böyle bir şey söylemişti. Allah Resulü de bu efendim hiç kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. O güneş ve ay tutulduğu zaman açılıncaya kadar namaz kılıp dua edin diyor. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama üzerimde 5 vakit namazdan başka namaz var mı diye sorduğunda Hazreti Peygamber hayır ancak istersen nafile namaz kılabilirsin diye cevap vermiştir. İstersen bunlarda nafile namaz var diye. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Yağmur namazının delilleri Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet etmektedir. Hazreti Peygamber bir gün istiskaya yağmur namazına çıktı. Bize ezansız ve kametsiz olarak 2 rekat namaz kıldırdı. Sonra bize hutbe okudu. Ellerini kaldırıp yüzünü kıbleye döndürerek Allah'a dua etti. Sonra ridasını ters çevirdi. Abasını ters çevirdi. Sağ yanı sol cephesi ve sol yanı sağ cephesi üzerine getirdi tersine. Bunun kaynağı İbn-i Mace rivayet etmiş. Bu namazlar ileride her namaz kendi babında gelecektir. Orada namazları nasıl kılındığını açıklayacağız inşallah. Burada sadece bu namazların kısaca delillerini sunmuş olduk. Zaten ileride geleceği mesela her bir namazın kendi babında konusu gelecek inşallah. Farz namazlara bağlı tabi yani bağlı olan sünnetlerin delilleri. Sabah fecir namazının sünnetinin delilleri. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatü vesselam nafile sünnet namazlarında hiçbirinde sabah namazının farzından önceki iki rekat sünnette olduğu kadar devamlı değildi. Çok kuvvetliydi. Bu hadisi Buhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, efendim Ebu Davud ve Müsned, İmam Müsned Ahmed bin Hanbel bunu rivayet etmiş. Diğer bir hadiste ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayeten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Atlar sizi kovalasa bile sabah namazın iki rekat sünnetini terk etmeyin. Atlar sizi kovalasa bile. Bu da bunun kaynağı İmam Ahmed, Ebu Davud, Beyhaki, Tahtavi rivayet etmişlerdir. Fıkıh sünnet tercümesi cilt 1 sayfa 194. Öğlen namazından önce ve sonra ki sünnetlerinin delilleri. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim odamda öğleden önce 4 rekat kılar, sonra çıkıp halka farz namazı kıldırır. Sonra 2 rekat tekrar kılar, sonra 2 rekat kılardı. Bu hadisin kaynağı ise Müslim, Buhari, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Müsned-i Ahmed bin Hanbel bunları rivayet etmiştir. İkindi namazından önceki sünnetin delili ise İbn-i Ömer radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İkindi namazının farzından önce 4 rekat namaz kılan kimseye Allah rahmet eylesin. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud, Müsned-i Ahmed bin Hanbel İbn-i Mace bunu rivayet etmiştir. Akşam namazından sonra sonraki sünnetin delili. Bakın yani ikindinin mesela kim ikindi namazından önce 4 rekat kılana Allah rahmet eylesin. Neden insan bunu yapmasın ki? Değil mi? Akşam namazından sonraki sünnetin delili İbn Ömer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam yatsı namazından sonra evinden 2 rekat namaz kılardı. Yatsı namazından sonra evinde 2 rekat namaz kılardı. Bunu Buhari rivayet etmiş. Vitir namazının delili Hazreti Ali radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ey ehli Kur'an, vitir namazı kılınız çünkü Allah tektir ve vitri sever. Bu hadisi Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Müsned-i Ahmed bin Hanbel bu hadisi rivayet etmiştir. Müekked ve nafile olan sünnetlerin delillerine gelince, teheccüd namazının delilleri. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ve geceleyin kalk sana mahsus teheccüd namazını kıl. Hadis-i şerifteki delili ise şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Namazların en eftali farz namazlardan sonra teheccüd namazıdır. Bu geceleyin namaz kıldaki İsra suresi 79, hadisteki ise Müslim, Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace ve Müsned-i Ahmed bin Hanbel'de bu hadisi rivayet etmişler. Kuşluk namazının delilleri Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamberse dostum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etmiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, 2 rekat namaz kılmak, kuşluk namazı kılmak ve vitir namazını kılmak, kılıp uyumak. Vitir namazını kılıp uyumak. Bu hadisi Buhari, Müslim rivayet etmiştir. Diğer rivayetler ise şöyledir. Bunlardan 8 rekat ile alakalı rivayetlerdir. Fetih senesi Ümmi Hani radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin en yüksek yerinde bulunuyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıkanmak için kalktı ve Hazreti Fatıma'nın onun da üzerinde bir perde onun önüne üzerine bir perde gerdi. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini aldı. Ve ona sarındı. Daha sonra kuşluk nafilesini 8 rekat olarak kıldı. İşte onun için kuşluk 2 rekattan 8 rekata kadar. Bu hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Müsned-i Ahmed bin Hanbel bu hadisi kayıt altına almıştır. Diğer bir rivayette ise Ebu Davud'un rivayetinde Ümmi Hani'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fetih günü her iki rekatta bir selam vererek kuşluk namazını 8 rekat olarak kıldı. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Teravih namazının delilleri ise Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan'da inanarak ve yalnız Allah'ın rızasını dileyerek namaz kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. Bu hadisin kaynağı Buhari, Müslim, Muvatta, Tirmizi, Nesai ve Darimi bu hadisi rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette ise Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam mescide geldi, mescide çıktı, namaz kıldı. Çok insanlar onunla beraber kıldılar. Ertesi gece yine kıldı. Arkasında cemaat çoğaldı. Üçüncü gece cemaat toplanınca onlara namaz kıldırmaya çıkmadı. Sabah olunca şöyle buyurdu. Sizin ne yaptığınızı gördüm. Size çıkıp namaz kıldırmaktan beni engelleyen size farz olacağı korkusundan başka bir şey değildir bu. Bu durum Ramazan'da oldu diyor. Bu hadisi Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ebu Davud bu hadisi rivayet etmiştir. Bu rivayette teravih namazının kılınışına yeterli delildir. Diğer rivayetlerde ise rekatların sayısıyla alakalı rivayetlerdir. Teravih namazının rekatlarının sayısının ve delilleri Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'nin Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettiklerine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ve diğer gecelerde 11 rekattan fazla kılmazdı. 8'i teravih, diğeri de vitir. İbni Huzeyme ve İbni Hibban'ın sahihlerinde Cabir radıyallahu anhu'dan rivayetten Resulullah aleyhissalatü vesselam 8 rekat ve ayrıca vitir kıldırdı. Sonra ertesi gece bekleştiler, onlara çıkmadı. Ebu Yala ve Taberani'nin Cabir radıyallahu anhu'dan iyi bir senetle rivayet ettiklerine göre şöyle demiştir. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulullah bu gece yani Ramazan gecesi ben bir şey yaptım dedi. Resulullah ne yaptın ey Ubey diye sorunca Ubey evime kadınlar geldi biz Kur'an okuyamıyoruz senin arkanda namaz kılalım dediler. Ben de onlara 8 rekat ve vitri kıldırdım. Bu Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan rıza sünneti olmuş oldu Allah Resulü çünkü Resulullah ona bir şey demedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sünnetin şekli budur. Bunun dışında sahih bir şey yoktur. Bunun fıkhı sünnet tercümesi cilt 1 sayfa 216. Bu rivayetler vitrin dışında 8 rekat olduğunu ispatlanmış oldu. Yani tamamı 11 rekattır. Yalnız 20 rekat hususunda kimileri vay bu bid'attır şeklinde bir takım kulaktan dolma şeylerle kendi zanlarınca Allah Resulü'nün ashabını tenkit etme cesaretini kendilerine bularak onları haşa sanki onlar bir şey bilmez gibi algılayarak küçümseme yoluna gitmişlerdir. Bunlara da Allah hidayet versin. Şimdi bu zavallıların bilmedikleri şeyleri kendilerine göstermek için şu nakilleri kaydedeceğiz inşallah. O nakilleri okuduktan sonra göreceklerdir ki kendilerinin ne kadar yanlış bir kanaat üzerinde oldukları bizzat müşahede edeceklerdir. 20 rekat teravih namazını kılmak bid'at mıdır yoksa sünnet midir? Bazıları diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında teravih namazı 8 rekat iken sahabe hangi yetkiye dayanarak 20 rekata çıkarıyorlar. Fakat bu zavallılar bilmiyorlar ki Allah Celle Celaluhu ve onun Resulü o zatları överek haklarında şöyle buyurmuşlardır. Muhacirlerden ve ensardan ilk önce gelenlerle ve onlara güzelce tabi olanlar. Dikkat buyurun. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah bunlar için kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetleri hazırladı. İşte en büyük bahtiyarlık budur. Bunun Tevbe suresi ayet 100. Bu övgü sahabeler hakkındaki Rabbimizin övgüsüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindeki övgü ise şöyledir. Arbat bin Sariye'nin rivayet ettiği şu hadistir. Benim sünnetime ve hidayete götüren Raşid halifelerimin sünnetine sarılınız. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace bu hadisi rivayet etmiştir. Allah'ın ve Resulünün övdüğü bu zatlara uyulmaya, görüşlerini delil ve hüccet almaya daha layık değil midirler? O zatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bizzat görme şerefine ermişler. Gözleriyle onu görmüşler. Nübüvvet kaynağında sularını içmişler. İlahi tebligatı kulakları ile duymuşlar. Onunla arkadaş olmuşlar. Savaşa çıkmışlar. Dinin çilesini onunla beraber çekmişler. Ve kimileri de daha dünyadayken haklarında cennet müjdesi gelmiş. O müjdeye rağmen İslam'dan zerre miktarı taviz vermemişler. Canlarını ve mallarını bu yola koyarak İslam'ı yüceltmişler. Nasıl olur da bu zatlara uyulmaz? İslam'ın ve Kur'an'ın bayraktarlığını yapanlara nasıl uyulmaz? Bundan sonra sahabeler zamanında cemaatle teravih namazı nasıl kılındı ve bununla ilgili deliller ise şöyledir. Daha önce geçtiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara cemaatle namaz kıldırarak farz olmasına korktuğu için buna devam etmedi. Hani birileri çıkıp diyor ya olur mu canım böyle kim oldu kim diyor. Sonra Ömer radıyallahu an bir imamın arkasında cemaati topladı. Abdurrahman bin Abdülkari şöyle demiştir. Ramazan gecesi Ömer'le radıyallahu anhu ile mescide çıktım baktı ki insanlar ayrı ayrı gruplar halinde kimisi yalnız kılıyor kimisi 5-10 kişilik gruplar halinde kılıyor. Ömer radıyallahu anh bu cemaati bir imamın arkasına toplarsam daha iyi olur kanaatindeyim dedi. Sonra bu işe karar verdi. Ubey bin Ka'b'ın imamlığı altında onları topladı. Sonra başka bir gece Ömer'le radıyallahu anh'la çıktım. İnsanlar bir imamın arkasında namaz kılıyorlardı. Ömer bu ne güzel buluş, bid'attır. Ancak bu saatte uyuyanlar kılanlardan daha hayırlıdır. bu saatte uyuyanlar kılanlardan daha hayırlıdır demiştir. Ömer radıyallahu anh gecenin sonunda eftal olduğunu anlatmak istiyordu. Çünkü insanlar teravih namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı. Şimdi burada mesela Hazreti Ömer'in bu yaptığı teravih cemaat, bu yaptığı cemaatle teravih namazın kılınması yeniliği bid'at değildir. Dolayısıyla sünnettir. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu daha önceden cemaatle kılmıştı ve belki farz olur. Ümmet bunun yerine bunu yerine getiremez korkusu için terk etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu fiili olarak gerçekleştirdi ve aynı zamanda bunu sahabeler arasında yapmıştı. Eğer bu bid'at türünde bir şey olsaydı buna ilk defa onlar karşı çıkarak bundan onu vazgeçirirlerdi. Halbuki onlar sünneti bizden daha iyi biliyorlardı. Sahabenin buna rızalığı ise bu ümmetin icması demektir ki bundan vazgeçilmez. Diğer bir rivayet ise Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında Ramazan'da, Ramazan ayında 20 rekat teravih namazını kılmışlardır. Büyük Şafii Fıkhı cilt 1 sayfa 258, Beyhaki cilt 2 sayfa 496 sahih bir isnatla nakledilmiştir. Başka bir rivayette ise şöyledir. Yezid bin Ruman radıyallahu anhu'dan muhakkak ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında insanlar 23 rekat namaz kılardı. 23 rekat namaz kılıyordu. Ayrıca Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu hadisin kaynağı Muvatta, Muvatta'da geçiyor. Ayrıca Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında insanların 20 rekat kıldıkları sabit olmuştur. Cumhur fukahadan Hanefiler, Hanbeliler ve Davud'un görüşü budur. Tirmizi şöyle demiştir, ilim ehlinden çoğu, ehlinin çoğu Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer ashabından rivayet edilen şekliyle 20 rekat olduğu görüşündedir. Sevri, İbn-i Mübarek ve Şafii de böyle demiştir. Şafii insanların Mekke'de 20 rekat namaz kıldıklarına yetiştim demiştir. Bazı alimler sünnet olan vitirle beraber 11 rekattır, kalanı müstehaptır demişlerdir. Kemal İbni Hümam şöyle demiştir. 20 rekattan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıp sonra bize farz olur korkusuyla terk etmiş olduğu kısmın sünnet kalanın müstehap olduğuna delil diyor. Buhari ve Müslim de birlikte 11 rekat kıldığının sabit olmasıdır. Öyleyse Hanefi imamlarımızın usulünde sünnet olan 8 rekat olmasıdır. 12 rekat ise müstehaptır. Yani buna kimse karşı çıkmamıştır. Bu son zamanki efendim bizim asrımızdakilerin dışında. Bu kaynak nereden geliyor? Fıkhı sünnet tercümesi cilt 1 sayfa 216-217. Evet, bu konuyla ilgili fıkıh kitaplarındaki yerleri 3 dakikamız var. Bunu da okuyayım inşallah. Bu vesileyle en azından saatimiz de dolmuş olur. Şerhi İbni Kasım sayfa 15 et-tezhib fi edilletuhu sayfa 44 45 46 47 48 49 el-muhezzeb cilt 1 sayfa 99 100 101 156 157 158 159 160 161 Beycuri cilt 1 sayfa 194'ten 204'e kadar. Mughnil Muhtat cilt 1 sayfa 182, 183, 184, 185, 302, 303, 304, 305, 306. Mebsut 150, 156, 157, 158, 159, 167. Mecmu cilt 3 sayfa 4, 5, 6, 64. Cilt 4 sayfa 8, 9, 12, 15, 17, 32, 37. Cilt 1 sayfa 146, 147, 148, 149, 256, 257, 258. Merakil Felah sayfa 31, 32, 69, 70, 71, 73, 76, 77. Ed-Durer bunlar hep kaynak kitaplardır. Hep mesela bütün mezheplerdeki efendim Hanefi, Şafii, Maliki, efendim Hanbelilerin kaynak kitapları. Efendim Merakil Felah sayfa Durer cilt 1 sayfa 50 100 sayfa 50 112 113 114 115 Tahtavi bu Dürer de bu Merakil Felah Dürer Tahtavi mesela efendim Mebsut Hanefi fıkıh kitaplarıdır. Tahtavi 136 137 138 100, 304 320 Muhni bu da Muğni cilt 1 sayfa 443, 444, 445, 446, 796, 797, 806, 818, 833. Belki çoğu insanlar bu kitapların isimlerini bilebilmezler. Niye bilir? Nerede bilsinler ki? Her şey yok olduğu bir dönemin içindeyiz. Ama yok değil, her şeyin var olduğu bir dönemde ama bizim çok insanların her şeyden yoksun olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Mecmu'ul Fetava cilt 22 sayfa 7, 8, 9, 11, 20, cilt 23 sayfa 51, 72, 74, 75, 178, Mezahibul Erba'a 4 mezhebin yani fıkı, cilt 1 sayfa 314, 324, Reddül Muhtar, bu da Hanefi fıkhının en müteber kitaplarında, cilt 2, 3, 465, 100, 467, 493, Bidayetül Müştehi cilt 1 sayfa 178, 179, 180, 383, 391, 396 Fıkhı İslami ve Edilletuhu. Elimizdeki o İslam Fıkhı Ansiklopedisinin Arapça metni. Yani orijinal metni. Cilt 1 sayfa 653, 654, 655. Cilt 2 sayfa 1001, 1057, 1084, 1088, 1092. Halebi Sağır sayfa 231, 238, 244. Cevhere cilt 1 sayfa 90, 91, 92, 93, 94. Dübab cilt 1 sayfa 98, 99, 100. Kuduri sayfa 16. Kifayetül Ahyar cilt 1 sayfa 52, 53, 54, 55. Et-Teshidü Daruri cilt 1 sayfa 62, 66, 79, 80. Hidayet cilt 1 sayfa 44, Mülteka 38, 40. İhya-ül-Müddin cilt 1 sayfa 486, 487, 492, 495, 496, 513. Din görevlisinin el kitabı 322, 387. Nimet-i İslam 253, 602, 614, 628, 655. Tenvirül Kulub 182, 274, 276, 4 mezhebin fıkhı cilt 1 sayfa 283, 295, 302. Emanet ve ehliyet cilt 1 sayfa 273, 275, 276. Zadül Mead cilt 1 sayfa 332, 341, 343, 369. İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 442, 443, 402, cilt 2 sayfa 129, 172, 173, 176, 181, 186, 189, 197. Büyük Şafii İlmihali 81, 142, 146. Mukayeseli İbadetler İlmihali cilt 2 sayfa 93, 207, 207, 227, 232, 234, 239. Büyük İslam İlmihali 173, 206, 207. Kuduri tercümesi 10, 16. İzahlı Kadın İlmihali 285, 298, 300. Nurul İzah 71, 19. Mülteka tercümesi 1, cilt 1, sayfa 219, 220, 235. İslam dini cilt 1, sayfa 40, 150, 179. Şafiiler için namaz ilmihali 36, 54. Büyük Şafii fıkhı cilt 1, sayfa 123, 235, 237, 239. Fıkhı sünnet cilt 1 sayfa 101, 191, 193, 199, 200, 201, 209. Açıklamalı Şafii fıkhı tercümesi cilt sayfa 101, 102, 103, 104, 105, 106. Evet. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته